Ja, hallo lieve luisteraar. Dat ging een beetje snel allemaal opeens, maar dat komt omdat alles anders is. En wel zo dat ik, ik was echt van plan om allemaal workshops te gaan doen. Er waren hele interessante dingen over kolonialisme en agro-industrie. Maar dat is helaas niet gelukt. En toen ik hier was, begon ook opeens al meteen het muziekprogramma. Dus we zijn in de fruittuinen van West. En het wordt lekker een muzikaal dagje vandaag. Enjoy!